حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو آدمیوں سے بیع کرے تو وہ ان دونوں میں سے پہلے آدمی کی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2190۔